inne i kyrkans långhus. Kyrkans altartavla och dopfunt är båda medeltida. Altarskåpet har troligen stått här sedan 1472 då biskopen Jakob Ulfsson var här och invigde det. Lägg också märke till några andra inventarier. Inne i kyrkan hänger en sån här minnestavla över Margareta Tonéus som var gift med majoren Nils Girström som bodde på Innabäcken. Och på en resa söderut, förmodligen till Stockholm, så gick det här skeppet under och hon omkom där utanför Hälsingekusten. Man hittade hennes ägodelar, bland annat en kista där hon hade alla möjliga klänningar och även 15 stycken renhudar som var värt en hel del pengar faktiskt. Och de här som hittade där, de tog hand om det där, men de hamnade så småningom inför rätta. Och om det här så står det här inne då på den här tavlan som hänger på södra väggen. Predikstolen som finns då inne i kyrkan är stiftets allra äldsta predikstol. Man har vid renoveringar där hittat på en balk där inne årtalet på han som har gjort det. Det står EIS och förmodligen ska det betyda Erik Isaksson. Och den är ju sen renoverad. På långhusets norra vägg finns en målning av den korsfäste Jesus och kvinnorna vid korset. Denna målning är ursprungligen donation på 1880-talet från träpatronen Johan August Bergman. Går nu ut ur kyrkan och fram till klockstapeln.